Аб усім, што баліць. Нумар 45-53, 13.11.1976 года, Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Табе патрэбна воля. Каб зніклі ўсе нягоды і красавала доля, запомні назаўсёды, табе патрэбна воля. Каб буйна год за годам радзіла тваё поле, запомні назаўсёды, табе патрэбна воля. Каб фабрыкі, заводы далі ўсяго даволі, запомні назаўсёды, табе патрэбна воля. Каб у сям'і народаў не чуў зняваг ніколі, запомні назаўсёды, табе патрэбна воля.